أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët më të plota janë vetëm për Zotin tonë Allahun Xhelle Xhelaluhu. Vetëm Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atij i bindemi në mënyrë absolute dhe i nënshtrohemi. Përshëndetjet, mëshira, rahmeti Zotit Xhelle Xhelaluhu, të gjitha të grumbulluara tek më i miri, më i pastër i njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të paqëta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Do të vazhdojmë me lejin e Zotit Xhelle Xhelaluhu, të nderuar vëllezër, mbi vargun e komentimit të fjalëve të Zotit Xhelle Uala. Ne kemi përmend në çdo parathënie vlerën e komentimit të fjalës së Allahu Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka mëxhlis dhe kuvent më i begatshëm dhe më fridhënës dhe më shprezdhënës se sa aty ku mësohet fjala Zotit Xhelle Xhelaluhu. Mësohet për Allahun, mësohet për emrat e tij, mësohet për urtësitë e Zotit, për halalin, haramin, të cilën ka vendosur Allahu Xhelle Xhelaluhu sistem për robërit e tij, andaj nuk ekziston më vend i begatshëm se sa mëxhlisi i fjalës së Zotit Subhanehu ve Teala. Për shkak se ajetet që vijojnë janë ajetet të cilat bartin me vete shumë domethënie, do të kalojmë pa asnjë lloj parathënie drejt për drejt në vazhdimin e ajeteve. Deri tani Zoti i Onxhel Xhelaluhu tregoi për disa lloje të natyrave të njerëzve duke treguar se ekzistojnë besimtar, ekzistojnë pabesimtar dhe ekzistojnë në mes këtyre herë shkojnë andej, herë shkojnë këndej, ata i ka quajtur el munafiqin, ata të cilët kanë nifaq në kuptimin e shfaqjes së diçkaje që nuk e kanë brenda tyre. Nga se fjala nifaq rrjedh nga fjala nafaq, që i thojnë poshtë tokës, tunelit i thojnë, nën tokës i thojnë nafaqa. Dhe nafaqa është kur kalohet nën errësira, kur kalohet nën errësira. Pastaj Zoti Jon Xhelle Xhelaluhu vazhdoi me tregue se çka i pret pabesimtarët, çka i pret munafikat, shkurt në ajete të shkurtra, duke i zgjeruar Zoti Jon Xhelle Xhelaluhu në ajete të tjera. Kemi ngelë të ajeti i Zotit te bareke ve teala, ku Zoti Jon Xhelle Xhelaluhu thot kejfe tekfuruna billahi wa kuntum amwata. Si e mohoni Allahun Xhelle Uala kur keni qenë të pa jetë, nuk keni ekzistue. Pra Allahu Xhelle Uala shprehet me shprehjet çuditse dhe të mahnis, si ka mundësi njeriu me mohu Zotin e vetë, me mohu krijuesin e vetë, me mohu ata i cili e kanë dhjerë nga hiqi në diçka. Neve nuk kemi qenë faraj, na kanë dhjerë me kudretën e ti, dhe kjo në vetveti është kudret absolut. Kjo është në vetveti kudret absolut. Andaj ka thonë kini qenë të vdekur, pastaj ju kanë gjallë, pastaj ja u merë shpirtin, pastaj ktheheni të Zotë i Jonë Gjellë Gjellaluhu. Pra do të kthejmi në fund të Zotë i Jonë të bareke vë të ala. Thot i bën këjim El Gjauzije në komentin e këtja jetit, në librën e ti Bedai ul Fawaid, në komentin e fjalës së Zotit Xhelle Uala, thot fa hadha istidlalun qati'un. Kjo është argumentim i prerë, ala anna al-iman billahi amrun mustaqirrun fil fitri wal uqul. Thot kjo ajet është argumentim i prerë se besimi dhe imani në Allah është çështje e thelluar dhe e vendosur në natyrat e njerëzve dhe në mendje. Pra, kjo ajet, thot Ibn Qayyim, El Gjauzije argumenton se me besu Allahun është natyrshëm. Zdo siklet, nuk do diçka të jashtëzakonshme që njeri me besu Zotin. Nuk don tefsire dhe shpjegime mu bo filozofe me kalu në diçka të shumë së të ngarkume, për çka në fund me thane besova Allahu Gjelle Gjelalu. Jo, Allahu besohet me natyrë. Në ka krijuë a i cili në ka krijuë Allahu Gjelle Gjelalu. Ku në fitra dhe mendje. Mendje e pranon. Mendje e pranon Allahu Gjelle Vala. Wa ennehu, thadi ben Qajim, el Gjauzije, wa ennehu la udhra li ehadin fil kufri, bihi el betete, dhe se nuk ka arsye në kufrin dajti el betete kur. Për asnjëherë nuk ka arsye që njeriu t'i ban kufr Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe djetarët kanë thonë kjo bartët në kuptimin e kufrit të qartë dhe shirkut të qartë. Kur njeriu e ka kufrin të qartë dhe shirkun e qartë, la udhra elbette. Fe dhekera te ale arbaat e umur. Allah i ka përmenjë katër qështje. Thelathetun minha me shhudetun fi hadhe l'alem, tri janë të prekura në këtë botë, wa rabi umun të dharun më vëudun bihi wa'de l'haq. E katër ta pritët me premtim të vërtet. El ewel, e para, kaunuhum kanu emuaten, e para se kimi qenë të vdekur. A e pranojnë këta njerëzit krejt, cili ndush njeri, i cili ka fije të mendjes, i thu, a ki qenë i vdekur, edhe i thu, a ki egzistu tina i herë para egzistencës tash, katan, pra erë, thot Ibn Qayimi, ka me thonë, jo, egzistoj për i datlindjes e këndej. Kjo është e para që ka zdo diskutim. Shikot që ishna e ka sharu zote jo në Gjellë Gjellalu. E dita, ennehu teala ahjahum, ba'de hadil imate, pas kësaj mos egzistence, Allahu në kanë dhirë. Pra, aja pranojmë që në kanë dhirë dikush? Po, do mos dëshmërisht. E treta, ennehu teala ju mituhum, ba'de hadil haja. E treta, që është e pa diskutushme, që do të vdesin. Që do të vdesin. Andaj, nuk e diskuton kërkush që kemi me vdek. Nuk e diskuton kërkush që kemi me vdek. Qka thot Ibn Qayyim al-Jauzije? Rabi' e katërta, ennehu juhihim ba'de hadil imate, fe jërgjiune i lej, e katërta, do të tirin gjall pas vdekjes, dhe t'i këthën të aj, fe ma balu l'aqilu jeshhedi thëlathete, alatuari l'uel, wa ju këdhibu bër Rabi'. Dhe qka puna e ati cili thot se jam i menqor, i pranon tri periudat dhe kalimet e stacioneve dhe e mohon të katërten. Pra, a është afër mendjes, me thonë, s'ku me egzistu, egzistoj, s'ka me egzistu, dhe nuk do të rinjallam, mohimi të katërtes është, që e ka thënë Allahu Gjellar për mohimin të katërtes? La ja'qilun, s'ka në mend. Nuk kanë mend. La je të dhekkerun, nuk kujtohen. Pra, egziston një loj opiumi i epsheve dhe qejfeve dhe sendeve lakmuset nga kjo bot, të cilat jo që e zhdukin mendjen, thjesht e mbulojnë. Thjesht e mbulojnë. A dhe thot Ibn Qayyim al-Jauzije, wa halir rabiul illa tawru min atwari takhliq, a nuk është procesi katërt, thjesht proces i krijimit, falladhi ahyaakum ba'da an kuntum amwata thumma amatakum ba'da an ahyaakum ma alladhi ya'jizuhu an ihya'ikum ba'da ma yumitukum. Ai cili prej ngurxhohiç ju ka nxjerr në jetë dhe prapë ka fuqinë me u morr jetën. E çka e bën tash këta me mu koni dopt me u ringjall për zditi? Asgjë. Ai cili të ringjall, ta ka dëshmuar ringjallje. Nëse thamë në ligjëratën e kaluar, fjala ringjallje është shprehje që ndihmohemi me kallëzuçi, është për ahiret. Realisht Allahu nuk e ka përdorur kështu, ahyaakum ringjallje. Po e ka përdorur të njëjtin term kur na ka kriju, të njëjtin ka thënë në të ardhmen. Ahyaakum, ahyaakum. Yuhyikum, yuhyikum. Ju dha jetë, ju morr jetë. Ju dha jetë, ju morr jetë. Pra është proces shumë i natyrshëm, kosmos, vdesim, lindim, vdesim, dhe do të kthehemi te Zoti jon te bareke wa te ala. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziye se në këtë Mesele, nuk ka mundësi njeriu mi u pranua arsyeja. Andaj pastaj thot, wa hal inkarukum dhalika illa kufrun mujarradun billah. A është muhimi Allahu Gjellë Gjellaluhu thjesht zhveshje e inatit ndaj Allahut? Kër dikush e mohon Zotin dhe nuk i bindet, dikush të duhet ndoshta mja shpjegu e ndoshta duhet kise ka spedit që Allah i është i madhe. Dhe jo, nuk duhet. A duhet ati mja shpjegu se djeli ka për ma sa matë moja se aj? A ka nevoj me i tregu se ti në toki shumë njeri vogël? A duhet ati mi kalzu e na? A du të mi kalzu atina se ti si 60 kg nuk peshon krahas tokës shumë pak? Ska nevoj. E qysh du të mi kalzu se kriju si kitë kësaj është shumë ma i madhë të ski takat me ta? Thot Ibn Kajimi, mujerrat i zhvesht i nati. Pasaj thot, fe kejfe je ka uminkum, ba dhe me shahet të mu. Si mundet me mohu, kure kini dëshmu. Dëshmu, dëshmu njëri ju për Allahun gjelle fi ula. Fe fit dimni hadihil ajeti el istidlalu ala vujudil khaliki wa sifatihi wa efalihi wa ala l'maad. Thot Ibn Qayyim el Gjuzije në këta ajete ka argument për kryusin, sifatat e ti dhe veprat e ti. Kryusin në ka kryu. Pra eksistenca jonë argumenton për ta. Eksistenca jonë argumenton për ta. Tjetra për sifatat e ti. I fort, i dishëm, që do të vinë minjëherë ajetet pas për diturinë e Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe veprat e tij. Allahu ka vepra. Andaj ne kemi përmendur në librin e Akides se për besimin e lisonit se Allahu ka vepra. Çfarë do Allahu ka vepra? Vepron vëllazër. Lëviz. Lëviz. Çenja e tij lëviz. Çish lëviz nëse dim. Ama ai lëviz. Kullu yawmin fi sha'n. Çdo ditë ai ka punë. Qëfar punë e ka? Punë të Zotit. Çdo ditë ka punaj. Njallë, rinjallë, vdes, jep risk, kontrolon melashet, kontrolon kosmosin, kontrolon djelin, hanën, edhe sende mimma la ta'lemu dhe ka thënë Allahu Gjellua dhe shumë gresa jush nuk i dini. S'kini nevoj mi ditë ata. Ata kjo është rezimeja këti ajetit se në ka përmen Ibn Qayyim El Gjuzije, pasaj Allahu Gjellë Gjellalu na e vazhdonë ajetin tjetër ku thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 29 të surës al-Baqara huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Është Allahu ai i cili për juve e ka kriju tokën dhe gjithçka çka ka ta. Thumma stawa ila as-samaa. Pasaj i është ngjit qiellit. Fasawahunna sab'a samawat. Dhe i ka përsos 7 kat qiell. Wa huwa bikulli shay'in alim. Dhe i për çdo send ka dije. Dhe i për çdo send ka dije. Kjo ajet është plotësim i kësaj çudije të mohimit të Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dietar çka thonë? Me njëherë pas mohimit të njeriu Zoti ja përmend kanë nimetin, begatin. Dhe dietarët kanë thënë kur Zoti pas kufrit ja përmend njeriu nimetin, çysh i bje? Me kuptu. Kur dikush të mohon, të ofendon, të shon, të rebelon, dhe ai thot, unë të kumdhon kështu, unë të kumdhon kështu. Qka po do mi thonë ki qka po ja përmen begatin, pas i ja përmen i mohimin? Kini kujdes, vëzër. Allah po thot, kejfe të këfurun, mësani po thot, khala kalekum. Qish po ban i kufr, a unë e për juve. Bon, pa e përmen begatin, pas kufrit, kanë thonë djetarët. Kur ta përmenë dikush begatin, pasi e të mohu, ato të dhëmë paralajmërim. Të kumë bo me ti kështu. Të kumë bo kështu. Të kumë bo kështu. Firauni vëzër, kur u balafacu me Musën, qëka i thënte? Elem në rabbi ke fina o lide, se Musa u patritë të Firauni. I thënte, o Musa, që ish mund është me ndalë kërqi, a nuk të kena rritë na foshnje, në patjeni i hedhë në bunar, në lumë, e pa të morë Firaun i gryja ti dhe e pa të rritë. Thot, a nuk të kemi rritë? U e faalte dhe ki bo kështu dhe kështu prej njëri ju që i pa të godit me grusht. Djetarë kanë thonë, pse ja përmend të Firaun i këta? Pra, e, kujdes se kështu kemi bo me ti. Nëse rebelosh edhe pak, vjen dënimi. Zoti Jon Gjellewala e ka vendosta në tabiatin e njerëzve dhe e ka bona të rshmëri. Kur dikush ti përmejnë begatit, ati e rebel ndaj tina, aj, prindi, prindi kur është nervoz, dhe kur do me e qërtu, paralemru, fmiun, qka i thot? Qka i thot? Kur do para se me re, a i thot, atë ku më re për dit? Jo, pa, asë ku më re për s'ket pu? Nuk i thot shtu. Pa, asë ta ku mbo kete, kete, kete. Pse ja përmejnë këto? Pra i thot, a është që shtu normal, une me të bo ti kështu, ti me më bo kështu? Pra është kë natyrë? Allahu Gjellola na trajton qatë natyrë që nga ka grijuë. Kejfet e këfurun, hua ledhi khala kalekon. A i kitë tokën e ka bo për juve, edhe qielin për juve, e ju si ka mundime më hua ta? Kjo është paralemrimi. Kjo është paralemrimi Zotit për mendja e begatijes pas mohimit nën kupton kujdes. A i qatë ka donë shumë të mira, mos e trajto përvecës si i kohije atina të bare kjo e te ala. Kjo është mësimi i parë dhe zëmë nga konteksti, se përmendja e nimetit pas rebelimit, pra rebelit kërti përmendit begatia, e ka për qëllim paralemrusi me ja tërheq vërejtjen. Pre mësimeve të këtia jetit dhe zërë, të këta jetit të kalojmë pak ma me përmledhje, që të kalojmë të jeti i fillimit të krijimit tonë. Ve idh kala rabbu ke lil me laiketi inni gjailun fil ardi khalife. Kër ju tha Zoti jot me laqeve do të kryojnë në tokë, kanë mueti. Ademin, alej salatu, was salam. Pre mësimeve të këtja jetit është se Allahu Gjelle Gjelalu u gjithë shka ka kryu për njeriun. Dhe kënë vetë është e hatash me vëzër. Lekum, djetarë kanë thonë, kemi përmenë, lami i pushtetit. Lekum, kur thotë Allahu Gjelle Vala, elem ta'lem enna Allahe lehu mulku, a nuk e di se të Allahut me lam të ati janë këtë këto, këtu ka thonë këtë tokën për juve. Shikoj këtë dë njerë shire vla vetën pas shire, sa jemi të vegjel, sa peshojmë, sa rëndojmë, dhe këtë kjo univers Allahu thotë lekum, për ti të kombo. A ka begati më të madhe me ta nënshtrue për një meter apo dy meter e njëri këtë këtë univers? Kjo është begati e madhe e Zotit të bare kjo e te ala. Qatë shumë është e madhe kjo begati sa që edhe me lachët janë që ditë? Qysh, tash, ki ka me zrim tokë, toka e këti ka më konë. Po, janë që ditë me Allahun Gjelle Gjellelu që këtë krijesë të vogël, me adhanë, kujna? Ademit. Edhe pse Ademi ka qenë shumë më i madh se na, ka qenë mbi 30 metre. Edhe për ato u ka në çuditshme, para mendon me na pas me meneve që çuditën me laçët. 1 metër e gjysmë njëri ban kufër Zotit Xhelel Xhelalu, Zotin na rujt. Miza jemi për to. Miza jemi për to, sikur miza me mohue diçka, me mohu njeriu, në me mohue andaj dhëtë njeriu me hinë në ajetet e Zotit Gjellewala. Andaj dhëtë Allahu Gjellewala, lekum, për juve i kemi kriju. Andaj djetarët kanë thanë, gjdo send i shërben njeriut, njeriu për t'i shërbi kujt. Ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, ka thanë Allahu Gjellewala në hadith kutsi, ne kemi zbrit pasurin, arin dhe argjendin, për çka? Për dy mesele. Li iqamet i salati ve ita i zekat, mu falë namazin dhe mu dhanë zeqati. Para me ndohë dhe zërë, pare që ka i shqipë një në përdur, pasuria, ari, argjendi, Allahu Gjellë ka thonë vesh për di punë e këmë zbrit këta, mu dhonë zeqati dhe mu falë namazi. Nëse s'falët namazi dhe si pët zeqati, ajo zjarë për neve, pasurit e tona, mjetet e tona, shërbimet e tona, gjithë shka që ka i shfizojna, nëse nuk falët namazi dhe nuk jepët zeqati, nuk adhurohet Zoti, atëherë ajo është zjarë. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ka thënë Allahu Xhelle Xhelalu për ata që nuk e nënshtrojnë pasurinë e tyre dhe vetveten shërbim Zotit, ka thënë janë tu hangër në barçet e tyre nara, zjarr. Ti thua ku ka kë zjarr? Ku është kë telefon? Zjarr vëllazër. Çdo e shtypur atë, çdo pije, çdo haje, nëse nuk këtë haja, ku të bëhë ti mish, nuk janë në nështronë Allahu Gjelle Gjelalu, zjarë, qona, jo shkon zjarë, dhëtë mu djegë atje, Zotin arujtë. Andaj, Allahu Gjelle Vala, përmen begatin e madhe tonën, që ketë këtë univers, thotë për juve, për juve. Dhe ta shofëmi se njëriut nuk përfundo këtë unimeti, begatia vazhdanë, begatia vazhdanë shumë ma shumë. Deri tash, për na përmen qka, hapsirat dhe begatit, ujrat, detrat, mallet, drunt, këta shërbimet, kuajt, baktit, bimet, loj loj begati e Zotit Gjelle Gjelal në tokë mahnitse, veç për një qëllim, për me i shërbi njëriut. Andaj është zulumi më i madh që njëriu me i shërbi materiales. Telefoni shërben ti, jo ti telefonit. Kur ti grithët dhe kur ti thyhet gjami dhe plastika e sendeve të cilat janë shërbimin tanë, nëse të thejet zemra, e këtë shkuptu e rolin tanë dunjo. Kjo du të mu thi për ty, jo ti mu thi për këtë. Kjo du të mu thi për ti, jo ti mu thi për këta. Andaj Allahu, Allahu hidroti mu të pri zemra, para me ndoj, thot, unë për ty e këmbo këta. Unë ti baje edhe 100 qësi, edhe 1 milion, pse po shqetëso është kër prishet kjo? Kështu në donë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj lekum, për juve është një meti madh i Zotit ton të bareke, u e te ala. E dyta, në aspektin juridik, kanë thënë djetarët, lekum ma fil ardi gjemia, që kanë tokë është për juve, ka thënë Imam Shafi'iu, qka ka prej sendeve është halal në esencë. Ma në menë këtë mesejle, shumë e rëndësi. Gjdo sen në esencë është halal. Përveç ku ka pru tekst Zotit jonë Gjelle Gjelalu. Andë shikoni, i shë plot bakti, plot kafsh, Allahu Gjelle Vala e selekton vetëm me zxedhë një, thot, që këtë derë një, dhe grumbulli madh i ushimeve dhe baktive jesin të mishrave, halal. I shef pijet me mira lojet pijeve të pemve të ndryshme, dhe e shef Allahu Gjelle Gjelalu u qka thot, veç alkoholin i jo. Dhe njëri ju fokusohet të që kjo joja i haron nimi poja. Kështu është njëri ju, apo? Se qka ju është bo haram, është ma e tërhetse. Andaj, kanë thonë, Imam Shafiu ka përmen këta në librin e ti, se gjdo send është halal, vetëm ajo qka e ka bo Allahu Gjelle Gjelalu, haram. Andaj, djetarët kanë thonë, se kur del diqka e re, diqka e cila s'ka egzistue në kohën e sahabeve, esenca është halal, përveç nëse i gjindët kiasi dhe analogia e cila përputhet me një sifat të diçka e cila është ndalume, atëherë dhe ajo ndalohet. Prej asaj që e kam përmend dietart është veprimi Zotit Gjelle Gjelalu. Thumma stawa ila samai. Pastaj Allahu u ngjit dhe e synoi qiellin. Në ajete të tjera Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Ar-Rahmani mbi arsh qëndron. Kjo çka do të them, thumma stawa ila sama. Neve nuk dëshirojmë këtu me kriju imagjinata për Zotin ton Xhelel Xhelaluhu, mirë po ajeti është i qartë. Istawa ila sama. Ai është ngjit në qiell. Çish është ngjit? Si lëviz, si ka ec? Na nuk e dina. Mirë po Allahu Xhelel Xhelaluhu lëviz. Ku don ai? Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna." Zoti jon zbrit. Ditën e gjikimit vjen Zoti jon. Besimtarët e presin Zotin ton. Ha, këto shprehet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E largon Allahu perdën në xhenet nga vetvetja për ta pa besimtarët. Ha, e largon. Ai vetë largon, as mëna në kenë takat më largue. Ai e largon për veten. Dhe këto janë vepra vëllezër. Efal, fi'l, kjo lëvizje. Mi po këto lëvizje si i ban Zoti jon? Ai ban sigur na çështu. Nuk e dina. Mirë po neja pohojna, i stawa, i lesema, është njit në qijel. Kjo është prej asaj që e ka mërmen djetarët. Prej asaj që e ka mërmen djetarët, është edhe argumenti i shtatkat qijejve. I shtatkat qijejve. Dhe për qudi, kërrejt njërzimi e pranojnë se janë shtatkat qijej. Kërrejt njërzimi e pranojnë se janë 7 katë qijej. Nga e kanë morë këtë informacion? Kam ba? Jo. Kush ju ka kallzue? Allahu Gjellë Gjellë në fitra. Në 7 katë qije. Nga këto 7 katë qije. A të të të bënë, Shejhu Islam i Tejmije, nuk i mohon këtë gjëra për vetë se mendje madhi që do mushtirë kështë e bëti diçka. Ha, sigur me dalë sot me thonë, dita e ejtës eksiston. Dita e ejtë nuk eksiston. Mukebe, këta i thënë, hapë të zi mu kallzu që po shfarë dhe po pretendon diçka. Andaj, se për e se më allatë, në ka kallzu Allahu Gjellu Ala. 7 dit. Pse 7 dit? Pse edhe na musliman 7 dit edhe shkijet 7 dit? Pikata 7 dit. Pse e pranojnë 7 dit? Që i khlisamu të imi e thëtë fitrat Allah. E nikah, niqahi. Pse i thojnë edhe ata grujes kurse ka me niqah? Zina, prostitucion, kurvëri, amoralitet. Pre nga fitrat Allah. Allah që është i ka krijuë. Nga këto. Nuk i besojnë ato fjallet për nga mberi së sellem. Mas fjallet Allahu Gjellu Ala, i po kjo është fitra. Me këtë fitra, argumentohemi se e jona është tamam, aja saja batil. E jona tamam, nga se ka zbrit për Allahu te bareke, vë te ala. Prej, asaj që ka mërmen djetarë në këtë ajet është fesewa hunne, dhe i ka përsos. 7 ka qijej, dhe i ka përsos. Dhe Allahu kur kryon, përsos. Allahu kur kryon, përsos. Dhe orientalistët gjithu të përsosja gjithmonë e kanë ka një shubhe. Thoj, qëfar të përsos me kur ka të paralizum, ka me invalid, pasi, pa kompa, ku ashtë të përsosja e krijimit të Zotit Gjelle Gjelalu? Apo, në thojnë Allahu i përsosja e ndët. Khalaqal insana, Allah e ka kriju e njeriun fi emshajin, e ka kriju e në periuda, e ka kriju e në ahsen e takuim, në formën më të bukur, dhe Allahu për shdo krijes thot, khalaqa, qaddara fahada, e ka kriju, e ka përsos dhe ja ka udhëzu detyrën e vet. Mirë, këto kur thonë po mirë, ki çorri, ki invalidi, ki pa kom, ki pa dur, ki me gishta të ngjitur, ki pa ç'a thonë? Cila është përgjigja? Dietar thonë, mu krijimi i asaj është përsosje. Krijimi apo shemo thonë gruaja është e mankamendja, ku është përsosja? Ne themi muat aty është përsosja Zotë i Gjellë Gjellalu. Si është përsosja? Ku kishe me ditë kimetin e sinit pa e po qorrin? A e shetë qorrin? Subhanallah, shka kam me veti. Ku kishe me ditë se kjo dorë ka efektet mloja pa e po atë qka se ka? Edhe të e po të... Së mi ban punë si kur ti shka e ki dorën. Kur ta shifshat pa kam, e ndjenë se ti e i përsost. Nërsa aj nuk dënohet. Ai nuk dënohë, dhe ai është i mëshirum, dhe ai nuk ka ngarkesa, pa e ka bo Zotë i onë Gjellë Gjellalu pas shire për nimetet e tua. Ai tu po, Allah thot, apo shef që shtu mundet, po ti e i përsost. Ti e i përsost. A ta thot, po gruja është e mangët. Gruja është e mangët. Si ka mundësime që i më përshosje. Ka thonë me nga Meri sallallahu aleyhi sallem, Allah e ka kryuë grujën nga biri, nga briri i Ademit, nga briri i Ademit, nga briri i shtremt, iwaj, wal a'waj, dhe ma e shtremt është ma e larta, për qësaj është krijuë, për qësaj është krijuë, ku është të përsos mëria, kanë thënë djetarët, mos me qene shtremt ta e asaj përsos mëri, zdel i përsos ti djallë, se nana tuk e qenë e shtremë kuptimin, nuk është i plotë si burri, banë sabër me të rujtë tije, me thonë, ha, ka një qinë herë se tisë ha, kur je i vogël. E babës kur tja epë me hangër, si të mështë haje me tretin, thotë, si dush ha, si dush mështë ha. Hec. E ajo me të shtremë të nshka ka kriju Allahu Gjellivali, thotë, anje dhe një herë dhe dherë dhe, desat haje. Ja qëtë gjumin 30 herë natën dhe thotë anje. Dhe ti së në duron, thë që dilë në jashtë. Apo, djetarë kanë thonë, e shtremta, e banë këtë drejtin. A dhe kështu e ka përsos Allahu Gjellë Gjellalu hu, krijimin e tina. Fese ua hunde, skalon dishka të mangët. Po e mangët e ashtë, në trurin dhe shpejtimin e njëriut. Preja so që ka mërmen djetarë në këta jetë është vërtetimi dijes absolute të Zotit Gjelle Gjelalu së ne kap kërkush, a e shve hua bi kulli shej in alim, a e për shdo sen ka dije. Në qka dim? Shumë pak. Sa dim? A e dini sa dim? Hadithi se kanë zirë Imam Bukhariu, kër janë takue Musa me Khidrin dhe kanë qenë në nije, kanë bo biset. Dhe Khidri, qaj ka thënë Musa alayhi salatu selam? Është nalë një plumb dhe ka morë një pik uj nga deti dhe ka fliturue. Pik uj. Ka thënë, inne me ilmi wa ilmu ke wa ilmu l'khalaiqi fi ilmi Allahi. Ka thënë, ilmi jam dhe ilmi jod dhe ilmi këtë kryesa dhe qka egzistojnë. Në ilmi në Zotit Gjelle Gjelalu është sikur kjo pika uj qka e morë kjo plumb me këtë deti të madhë. Kjo është vetëm shembulim, ajo është dhe ma e lartë. Ilmi Zotit Vlezër është i thojnë na mutlak. Qa do më dhe mutlak? I pakufizum. Që tu me thonë që ta se di. Ska, mutlak i pakufizuar. Allahu Gjelle Gjelaluhu e din të kaluarën, e pafundshme, të tashmën, e çdo lëvizjes dhe të ardhmën, e pafundme ku truri njeriu të bllokohet. Ku truri njeriu të bllokohet. Andaj e hua bi kulli shejin alim. Kjo qka në jep neve me? Në jep se kena punë më një të madhë. Dhe me të madhin duhet ka dale. Aha, me të madhin duhet më kujdes ka dale, se shumë i dishëm. Dhe ajo që ka përmini më në kajim e gjëvzi, ka thonë, dhe prej dobive të emrit alim, është se njeri kur banë gjuna, du të me ditë saj e ka bo me dijen para praket Allahu që ka me bo gjuna, edhe tu bo gjuna, edhe kërë ka bo të ove, edhe duhet mi thanë, o Zot, une e di se para se me bo, e di të që ka mi bo, e tash e bona, e tash ma mundësove më pendu, e di që i dikret gjendet për mua, dhe i falëm. Ski ku mi hika tina. Subhanehu, wa teala. Dhe ajo që ka e kam përmend djetarët, është se Allahu te bareke wa teala e kërkom prej neve falëndërimin. Andaj, përmendja e begatis është kërkim për falëndërim. Kur dikush të ta komdhon ketë, ta komdhon ketë, ta komdhon ketë, qa po kërkon? Falëndëron Allahun Gjelle Gjelaluhu. Falëndëron Allahun te bareke wa teala. Dhe djetarë kanë thonë, prej dobive të përmendjes e begative është se nuk ekziston mjetë dhe efekt më i mirë në kërkimin e në nështrimit të njerëzve ndaj Zotit Gjelle Gjelaluhu se sa përmendja e begative. Përmendja begative është mjeti më i fuqishëm. Andaj Kur'ani e ka këtë formë. Do ta shohim me lejen e Zotit Xhellahuala në parajete si e përmend Allahu vazhdimisht nimetin. Dhe ka sure të nimeteve. Sure e nimeteve. Pse sure e nimeteve? Sa ti përmendet nimetet. Atë shumë i ka detalizu Zotit atë nimetet derisa na e ka përmendur edhe gjumin, edhe shtëpijën, edhe ujin, edhe zjarmin, edhe të ngrohtin, edhe petkat, edhe kafshët, edhe kerrat. Ha? Edhe kerrat. Se kali është kerr, andaj i thonë çe ka fuqi kual. Pra i kibli thot kuaj me një vend. A e ndjen begatinë e Zotit Xhelal Xhelalu? A dhe pengamberi se më kur hip kënë ndeve shka thëjke. Subhane, i madhë dhe i pasër është a i cili, se kharalën e hedhe. Ne e ka nështru neve këta. Gjëdhaj kalit nështru o tije. Gjëdhaj o devet nështru o tije. Dhe ti e ma përfrejni asa. I thë para pas. Kjo duhet me përkujtu njëri në metët e Zotit Gjelle, Gjelle Fiula. Dhe në këto ajete ka edhe prej dobive të tjera. Pastaj Allahu te bareke ve teala vazhdon dhe na e tregon ngjarjen e krijimit të Ademit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu jalla wala ayatin e 30 wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur i tha Zoti jot me laçeve inni ja'ilun fil ardi khalifa. Un do ta baj në tokë një khalife. Kalu e te gjalu fiha me jufsidu fiha. Than, a do të vendosë është dikan në tokë që do të banë fesat dhe dhe dherët gjakon. Wa nahnu nusebbihu bihamdik. E neve jemi du të madhru tije me madhrimin që të takon ty. Bihamdike. Wa nukaddisu lek dhe të shëntrojmë që shtakon tije prej shëntrimit madhështor. Kalu ka thënë Allahu Gjellu Ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, unë e di ata që ka ju nuk e dini, unë e di ata që ka ju nuk e dini. Wa allama Adam al-asma' kullaha, dhe Allahu ja ka mësua Ademit të gjitha emrat. Thumma aradahum ala al-mala'ika, pastaj u ka paraqit malaçeve. Fa qala anbi'uni, dhe u tha tregomni bi asma'iha ula, emrat e këtyre sendeve, in kuntum sadiqin, nëse jeni të drejt në kërkesën e juve, që mos ta baj Ademin alayhi salatu wassalam. Qalu subhanaka la ilma lana, than o Zot nuk kemi dije, illa ma allamtana, përveç asaj çka ti na e ke mësua, innaka antal alimul hakim, ti je i dijshëm dhe i urtë. Qala ya adam, shiko subhanallah, Allahu vetë kur i ka thon kallzomni, nuk kanë prit me u kallzu Ademi, kanë thon se dina. Nuk kanë prit me thon hajt vërtetoje dijen. Jo, vetëm ju ka thënë Allah, ajtë të regoje, ajtë të regoje, sa i thënë gjehlu lë basit, gjehli, ignoranca, e thjesht, se di. Dhe sa gjehli këklavitëm dhe ingërkum ashtë, gjehli që e ditë kundër tëmë. Ka thënë Allah u gjellu ala, dhe tha, o Adem, embi humbi esma ihim, të regojo emrat atyre. Kal, elem e kullekum inni, a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, e pasi u ka dhënë Ademi emrat, Allah i tha, a nuk ju thash që unë di gajbin e qiejve dhe tokës, wa a'lamu ma tubdun, dhe e dija çka e shfaqni, wa ma kuntum taktumun, dhe çka keni brenda. Sura Al-Baqara ajeti 30-33. Këtu vëllazër fillon ngjarja e Ademit, fillon ngjarja jon, fillon ngjarja e jote. Allahu të këthen në histori që me datë së mund është me ditë kur. Qaq, a dhe ka nëndë djetarë, o idh dhe kur, mu fesirat që ka thojnë, idh e Zotit, kër e ka kriju Ademin, kur, thot Ibn Kathiri, kërrejt e data që ka janë kalzu janë, imaginata, kur e ka kriju Ademin, alayhi salatu wassalam. A shikoni përparimet e mëdhoja dhe ngritja e njerëzimit në materje, se si është e pa aftë me ditë kur e ka datën e krijimit vetë, se di. Baba jonë, kur është krijuar? Ka dhona me datë. Para erës, pas erës, ka dhona, tëllën erë. Thojnë djetarë, s'ka, nuk e dim. Edhe Zotë i unë gjellua nuk në ka kalzua, idhë dhe kur. Kur, e dinë Allahu gjellua ala. Andaj, kjo është e para vlezër se na jemi të pa aftë me ditë kur na u kësh kriju baba, kur është kriju Ademi alayhi salatu wa salam. Pasaj dhe Allahu gjellu ala, Rabbuke, Zotë i jëtë, dhe kjo është për gdhejle Muhammedi sallallahu alayhi wa sallam, lil melaiketi, kur ju tha melaqeve, inni gjailun fil ardi khalife, unë dhe të bajnë në tokë një khalife. Qala më dhe në khalife? Khalfe, edhe khalife, khalife është e marrë prej fjales prapa. Khalfe. Andaj i thënë khalife, Ebu Bekër e Siddiqut, Omer ibn Khattabit, Othman ibn Affanit, Ali ibn Ebi Talibit, i thënë khulefa ur Rashidun. Khulefat Rashidun. Khulefa është shumë si fjales khalife. Po qka është khalife? Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliu kanë kujt i kanë shku mas? Muhammedi s.a.sallem. Mirë. Këtu është një debat mesin e djetarëve, kanë ka me zavendësue Ademi. Pro khalife, me pajtimin e gjithve, është me jazon venin dikujt. Dhe në ti, ka, deri tash akon dikush, tash do t'jesht ti. Andaj thënë khalife. Andaj Ebu Bekër e Siddiqi është ujtë khalife, lijen në uken e jehlufu Resul Allah. E ka trashëgu në vepër Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Mirë, Ademi, kujtja ka zonë venin? Disa prej komentatorve thojnë, ja ka zonë venin gjinëve, pra i ka trashëgu gjinët. Ata kanë qenë tokë, edhe i ka trashëgu, ja ka zonë venin gjinët. Andaj edhe kriju konflikti mes iblisit dhe Ademit. se e ka zonë venin. Dhe çdo herë zënja e vendit tek njerëzit e panushtruar ndaj Zotit krijon konflikt. Kjo është një mendim i dietarëve. Mendimi tjetër është se jehluf do ta trashëgon në veprimtari Zotin te bareke ve teala. Do ta trashëgon Allahu xhelle xhelalu në veprimtari. Kjo nën kujdesin e Zotit te bareke ve teala. Dhe kjo e dita është e pranuar në mesin e ulemave, edhe pse dietarët bashkëkohor kanë thënë se dyjat janë tamam. Dyjat janë tamam. Se krijimi i konfliktit me iblisin ka qenë se e ka pas ajo shëtit në tokë. Zbritja Ademit i ka kriju konflikt. Dhe e dyti kuptim është tamam, se aj i ka bo punë të Zotit në tokë, tash ja kalon Ademit alayhi salatu wassalam, dhe Allahu ka dashur mi tregu se ti si e për këtë, po është Ademi alayhi salatu wassalam. Andaj konflikti në mes Ademit dhe xhinëve është i pandalshëm. Është dhe Allahu xhelalu ala kur e ka tregu khasmin në Kur'an, çka ka thon khasmani, dy khasmi. Ikhtasamu, i kanë khasmi për çka? Fi rabbihim, për Zotin. Pse i ka thonë për Zotin dhe s'ka thonë për tokën? Sepse ata vepronin në emër të Zotit, pasaj vjen Ademi vepron në emër të Zotit, tash këta kanë hinë khasmi. Andaj lufta mes njeriut dhe gjinit ku është, kush ka me udheq? Kush? Ate aj. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu ja ka po obligin gjinve me ndjek Muhammedin s.a.s. Kjo qka argumenton? Se ja ka morë pushtetin atër dhe ja ka dhon njëri jut. Ja ka morë pushtetin atërve dhe ja ka dhon njëri jut. Sprov. Andë ka thonë, inni alem, unë e di qabaj. Te bare kjo te ale. Pra, khasmija vëzër është në mes njëri jut dhe shejtanit dhe gjinit. Po khasmija në mes njërzve, khasmija mes njërzve është khasmi se kush është rendit ka gjinët dhe ka njerëzit. Pra njeri ju mundet me shku ka gjinët dhe ku të bëhat ushtari gjinit, bëhat khasëmi njeri jut. Pra ku të bëhat njeri ju i prirë për shku ka shejtani, në automatizëm dhe në tërshëm e lufton njeri ju. Andaj kër i hi gjinit njeri ju, qka ba njeri ju? Izolohet për njerëzve, si rjet me njerëzit. I rjet vetë, mshejlet. Pse mshejlet? Nuk i rjet me njerëzit. Andaj, duhet të kuptojmë pim fillim, që ka ndodhë me neve? E që ka mundet me ndodhë me neve? Dhe ka ne kemi një khasëm? Allah o fletë shumë Kur'an për këtë khasmi, për khasmin e shejtanit. Kër e gjojtë në mbunar, vlaznit e Jusufit, Jusufin, dhe erdhë puna me ju nënshtru Jusufit, Jusufi është pengamber vëzër, dhe e di këtë muhabet, se e ka shpallë Zoti, kër pedina na, a e di ma mirë. Qa i tha? Nëzë gha shëjtanu bejni wa bejni ikhveti. Tha ju s'keni vepru, për ju ka shti shëjtani. Innel shëjtane kena lil insani aduë mubina. Se shëjtani na edhe ju bashkë vazni e kena khasën. Realisht Jusufi është e shfaqat armicin qka për moment vaznit e Jusufi sënë e kanë pa. Pra kur të vinë ti ideja, mendime, paragjikime, kusht i mush ato, kusht t'ja pindikësia, shejtani, ti se shef, dhe kriot armitësi këndër njëriut, dhe realisht ajtë kam bush, kur ti e bandamin ajtë, thot, arita qëllimin. Pse ndzit katë shumë? Inni gjë ilun fil ardi khalife. Prej sot, ju ka thënë melaqeve, do të ndroj zëvencin. Tokë janë tash, do të cilë njëriun. Shiko lezër, ne kemi një rol shumë të hatashëm, na mujna me boha i gare, mujna me qesh, mujna mu zbavit. Por realisht, që që përmenë në ligjëratën e kalume, Allahu këtë Kur'an nuk e ka zbrit për me zboha i gare. Valoj, napin për njëriut, dhe njëherë, themi, vala filani, s'fol, ama kujtë fol e serios është. Pengamber është serios fol. Omeri kër ka fol, që ka thonë pengamberi se selën për Omeri? Ajeben, qudi me këtë njeri, je frifirje, ku të thoje e ban, Omeri, ku të thoje e ban, po mirë, Zotë i onë gjellë gjellë luhu, andaj ti si du shluj, ama Zotë i slun me neve, Paramendo që kjo hasmi u ka bo me laçët janë qu me thonë o Zot, se be këtë pe kryon iblisi atje ka qu luft u shbo, muhabet i madh gjinët non stopi i sulmoj njerëzit në vazhdimësi andaj në akhirat kam i bo këto biseda i stem te abadhu në abibadhin kemi, jemi bo knatësi njëri tjetërin gjini dhe njëri ju thot dhe njëri ju është gafil nga kjo nuk e di ka i vinë se ndët adhe Allahu Gjelluala e të regon privilegjen i thot njëri ju të shiko këtu u konë dikush ta shki artë ti ti kur ja ki zonë venin a ju është nervozu kujdes kujdes se të kumbru me një ven që ka u konë dikush para tije si kur ta shmi shku dikush shpi mi thonë që di ljasht pi sot unë jam këtu që shmenon ti e bonët let me ta jo vëllaj s'bonët let hitës është let njërzit luftra kanë ka hiq ma larkë se shekullin e kalu më lezër hiq ma larkë se shekullin e kalu janë bo dy lufta botërore kanë shku me miliona njërzi kanë shku me miliona njërzi a e dini për çka? Që kja, ka më kone jemi a jotja që këtë copë e tokës a jemi a jotja edhe në vazhdimësi a me këto diplomacit e mbal në fit ka arë dhe pak kjo për çka lezër? Allahu na tregon inni ja'ilun fil ardi khalife në tokë ka me boza venc këtë mesejle është kush ka me sundu tokën këtë mesejle është kush ka me sundu tokën pasetet Allahu Gjelluala kalu e te gjallu fiha me jufsidu fiha wa jesfiku dima me laset than o Zot pse pe kryon dikan që ka me bo fesat dhe ka me derd gjakon ka e kanë dit këta pijinit sa të janë bo copa Ata janë bëtë sopa dërmjet veti. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ne jemi të të adhuru tije. Ne jemi të të adhuru tije. Ibn Qayyim el-Jauzije dhe të citojme dhe fjallët e Ibn Qayyimit, nëse në mundëson koha. Ibn Qayyimi dhe të me laqet për nga natyra, kër ju ka thënë Allahu khalife, që kanë thënë? Nësë është qëllimi me të zavendzu tije, e me i kry punë që ka ti do, që na i në t'i bo? I në t'i bo? Nusabbihu bihamdik, wa nuqaddisu lak. Të madhrojmë, të qëndrojmë, të nënshtrojmë, të bindemi, këtë këto fjala nuk ka disulek edhe nusebihu i ka me veti. Po pse ky? Çka duhet ky? Çka duhet kur nëse është puna me kry punën, ne e krym. Po çka ju tha Allahu Xhelel Xhelalu? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di ata çka ju nuk e dini. Unë e di ata çka ju nuk e dini. Tha Ibn Qayyim el-Jauzije në Bada'i'u l-Fawaid në shpjegimin e këtij ajeti dhe thot fa hadhihi kal munadharati min al malaikati wal jawab an sualihim thot kjo bisedë është zhvilluar në mes Zotit dhe malaçeve dhe përgjigjen që e kanë marrë prej Zotit të tyre ke anhum qalu sikur i than Zotit ton xhelwala in istakhlafta fil ardi khalifatan kana minhu al fasadu wa safku dima nëse vendos në tokë dikan çifti këtij ka me fesada ka me derxhakun wa hikmatu ka taqtadi an la taf'al dhalik urtësia jote kërkon që mos ta bësh këtë urtësia jote kërkon që mos ta bësh këtë pastaj kan thon wa in ja'alta fiha fataj'alu fiha man yusabbihu bihamdika wa yuqaddisu lak wa nahnu naf'alu dhalik ana saban me bani çiftin ton që nusabbihu bëjmë ibadat dhe të madhrojmë kjo është ajo që me laçet nuk kanë brenda gjuna Ande i thoi, kur ka një njëri i mirë, thënë si me laqe. Në mënyrë metaforike, nuk është djela keq, nuk është gurzi, nuk është njëri që menon sharrë. Andaj, ka thënë nëse banë, banë si na. Ka ndosh mi thonë, se nuk përkuptojmë që a bëndodhë. Fë e gjebe hum te ale anë hadhe sual, thëti bën Qayyim el-Jauzije, Allah ju përgjigjë, bi enne lehu min el hikmeti fi gjaali hadhe el khalifeti, fil ardi ma la ta'lemuhu el melaike. Ju përgjigjë Allahu Gjellu Ala që tha, janë disa urtësi të cilat as ju nuk i dini. As me laqet nuk i din. O inna wara e ma zaamtum min el fesadi me salihun, wa hikemen, la ta'lemunaha entum. Pas fesadit që ka ju e that, ka levërdi dhe urtësi dhe dobi që si dini. E ka pohu fesadin. Allahu Gjellu nuk i ka thonë s'kanë me bo fesad. Andaj Allahu te bareke ve te ala, kjo është edhe prej argumenteve të shpalljes. Kur i than ata, ka me bë fesat, a tha Allahu, jo s'ka me bë fesat? Jo. Po për me nxjerr dikan si çiftin e besimtarë dhe pejgamberë dhe evliave dhe dietarëve dhe njerëzit e adhurojnë Allahun dhe luftojnë për me adhuru Allahun xhellahu ala, ça tha? A'lam, unë e di çka më bë. Pas ato ibn Qayyim el-Jauziyya, wa qad dhakarna minha qariban min 40 hikmatin fi kitabihi at-Tuhfatul Makkiyya, fastakhraja ta'ala min hadha al-khalifati wa dhurriyyatahu al-anbiya'a war-rusul wal-awliya'a wal-mu'minin. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyya, kemi përmend 40 dobi mbi këtë meselë. A shikoni vëllazër? Me një ajet 40, 40 mësime. Hanëve më na thon çeku e kisurën nxjerrë dy mësime. Kjo roli i ulemave, i dietarëve. 40, 40. Ta është me thonë, imaginoj, ndështë adhe s'munësh me imaginua. 40. Thot, nga kjo khalife, nga kjo zëvendës, kanë zirë, el embia, për nga mbërt, wal rusul, të dërguart, wal eulia, misë të zotit, wal mu'minin, dhe besimtar, wa amara bihim el gjenne, dhe e kam bush me të gjennetin, wa mejez el khabithe, min dhurrijetihi min e tajib, fe ammara bihimun nar, dhe e ka dalu të keqin, të ndytin, dhe e ka mbush me të zjarën. A ka hikmet? Ka hikmet të madhë. Va kena dhim në dhalike min el hikemil wal mesalihi, ma lem jekun il melaiket i ta'lemu. Kjo ka qenë prej maslahatit dhe levërdijes dhe urtësis, që ka me lakë se se kanë ditë? Du të më mush gjenneti, me kanë. Me lakë që së mushët, se së kanë instikt të knëtsisë. Për me mujë gjennetin dhe me pa begatin e madhe të Zotit, duhet një njeri cili ka instikt nevoja. Nevoja për tu përmbush ato. Pasaj thot, thumë innehu subhanehu adhara fadle l'khalifeti alejhim, bima khassahu bihi min al-ilmi, alledhi lem ta'lemhu l'malaiketi. Pasaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka mbivlerësue këtë krijes me diçka që ka se kanë posë me laqët. Edhe jo është al-ilmi. Ka dash mi kalzu që do të kryoj një kryes ma dish me se ju në disa qështje. Ma dish me se ju në disa qështje. U emara hum bis sujudi, lehu të krimen lehu, wa të adhimen lehu, wa idhharan li fadlihi, wa fi dhimni dhalike min el hikemi, ma la ja'lemuhu illa Allah. Pasaj kanë nështru të gjithë mira sejgde, me ndëru ademin, me madhru ademin, dhe kështu e ka shfaq vlerën e ademit të cilë nuk e kanë ditë me laqët e Zotit Gjellewala. Feminha, prej dobive tjera, nga këtë ajet, imtihanuhum bisuji, li men zaamu ennehu jufsidu fil ard, wa jesfiku dima, fa asgjedehum leh. Shkone këtë dobive dhe zër. Ibn Qayyim, el Jauziyja në beda i ulfawaid, thot, prej dobive të këtë ajetit është, se të qëta që ka pretendu se kjo është fesatëgji, ka me dhe gjakun, që ati, ja ka bo Allahu nasib mira këto sejgjde ati. Wa adhara fadlehu alejhim lemma ethnehu ala enfusihim wa dhemmul khalife. Kur e lavdrun vetën dhe nënqmun krijesën e re, Allahu që i tha, ha, pëndrohemi shtash, ju pëndroni. A tha gjeni më të mirë? Kjo më i dopë. Ju kini mira sejgjde këtina. Që ka thët Ibn Qayyim el-Jauziyja? Kema faale subhanehu dhalike bi Musa. Që ka bëkta Allahu Gjellu Ala me Musën? Lemma akhbara an nefsihi ennehu a'lemu ahli l'ard, kur ka thanë se jam majdish mi ftir tokës, femtehanehu bil khidr. E ka sprovu me khadirin. Me khidrin. Dy lezime. Wa adjezehu ma'ahu fi tilke l'waqa'i thalath, dhe me tri rastet e ka kalzu Musën se zdi. Subhanallah iladhim. Që ka thotë? Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi khalifatihi. Kështu Allah e ka tradit në tokë me zavendësit e ti. Kushdo që thotë se unë jam mëj dishmi, mëj miri, më meritori, mëj deni, sunnat e ka Allahu Gjelle Gjelalu mi kalzu, jo, tisije, tjetëri është. Më në menë këta vëzër. Dhe kjo neve duhet me na ullë zhag për toke. Rob të Zotit në majat e robrijës. Se çdo nimet që ka e gëzojna, aje ka bo, në nuk kemi pas mundësime e bo. Andaj për nga mberi së sellem, kur u lavdron të nga ana sahabe dhe që ka thënë të, mos thungni qashtu. Mos thungni qashtu. Ja Resulullah, ti lene këto. Tamam e lafëtë dhe këtë kush, leje këtë fjallë. Kër e lafëdhrujnë dhe të ditë dhe qka tha? Inna ma enel abd, unë jam rob. Ekulu kel abd, hasi rob. O eqlisu kel abd, dhe ullë nasi rob. Kush? Muhamedi s.a.s. Muhamedi a.s. Kër e lafëdhrujnë që dhe, unë hasi rob. Një ditë për ditëve një bedevije pa, të hangër bukë Muhamedi s.a.s. Tha ma hadihil gjelëse. Shka i hunë që kështo? Po, për nga mërë të kena, musu hullë që kështo? Qa i tha për mësa? Inë me enel apt, unë jam robë. A di që ka dosh me thonë me robë, në të kaluarën? O robë i cili shërtor është. O robë shërtor. Ketë prijës të matë njërzimit Muhamedi s.a.s. e kap të voglushja e Medinës dhe e shëtit të në për Medinë. Vëllëzër, me të kap ti një qikë që të jashtë, një voglush, një gjalli i vogël, edhe me të morë ti me të qëtit, hajde luj me muë. E njërës me të pa. Ha? So njërës të hoxën me pa, kështë të dhe në ki kapshin. Ha, me cullë lunë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e manë të e shëtit të ajo qika. Dhe kjo nuk e ullë të pozitën të sahabët. Pse? Se do në të me vërtetu këta. La fakër, s'ka krenari. Rob, kur ka hinë me, ke kemi përmin. Disa e. Kokën nën gomarin e ti. Kjo është kulmi që kam ri Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. A të dhe ben kajim el gjëzije. Wa hadihi sunnetuhu ta'ala. Qështu e ka Allahu sunnet? O dhe zërë, Musa ka fol me Allahu. Me Zotin ka fol. S'ka ma naltë. Me bas fol nga me Zotin se këshmi fol kërkujta mu. A di me këngu fol? Sot njërzit me hoqen kur rrin, më sani ato tjerë t'i këshia, e, kujnë ju? Në guptimin e në nëshmimin. Subhanallah i ladhim. Me khalife kur ka nejtë për para si kanë këshirë njërzit. Me Musa me Allahu ka fol. Në dit një gjematli ka thonë, qëfar khutbe ja Rasulallah, Musës. Qëfar khutbe ja Rasulallah, a didi kanë ma dishëm se ti, ka thonë jo. Allahu i ka që shpejt Gjibrilin. Shko thuj, ka dikush që di ma shumë se ti. Moment, qas, ka thonë jo. Kër i ka thonë, kush është aj? Ka thonë Khidri. Ku rri, është tërheq Gjibrili, vete ka lip ku është Khidri. Dhe ja ka vërtetu Zotë i onë Gjellë Gjellëlu se ka dishka shka zdi. Andaj, ullje të kokave, për ndryshe, njëri ju zbret në nivellet që ka nuk i takojnë. Tjetra, minhu gjebruhu liha dhe l'khalife u abtidauhu lehu bil ikrami vel in'am. Thadi ban kajim el gjëzije, nga mësimet e këty ajeti, është se Allah e ka fillu krimin e njëriut me qka? Me ndihim, me përkraje, me begati, me mirësi. Lemma alime mimma jahsul lehu min el inkisari vel musibeti vel mihne. Sepse e ka ditë Allah u gjele gjëzë se do të thyhet, do të sprovohet, do të piklohet, do të mërzitet, andaj ka fillu me ndërua. Pra kërë ka kryu, e ka sprovu me njëra, e ka begatu, njëra ka begatu. Që ka begatu? E ka mësu. Ka donë elmë. E dyta, sejzë dhe këtë me lachët. Sejzë. Vlezër, dhe në herë lezëm këta jetë, po ti nuk mundesh me paramendu që ka do me thonë këtë njërzit me tro sejzde. Jo njërzit, si ka ro sejzde njërzit, me lachët. Të mundesh me paramendu? 500 veta me trosejt dhe ki brihim në hava palle kush jam une Firaunit kër i kanë rosejt dhe ka dhe rabbukum unë jam zëti juve kër ka dosh mu se mja largusës so që ashtu se ka dhon ademit i kanë rok krejt me lachët funi që ka po ku janë ato me lachët Allah dhe fese gjedel me la i këtu kulluhum e gjma un pa për jashtim të me lachëve kanë rosejt dhe illa iblis, përveç iblisi kanë rejt në kom. Kjo është nderi madh. Kjo është nder shumë i madh. Për Ademin. Andaj kjo, thati Ibn Qayimi, është në fillim me nder. Fillim me nder. Fabtadahu bil jabri wal fadli, thumma ja'at al mihnatu wal bilya. Nihariya ka dhon begatin, mos anes provën. Wa kanat aqibatuha ila al khair wal fadli wal ihsan. Dhe fundi i provës ka qenë begati, mëshirë dhe vlerë. Pra, proceset, e ka mësu, e ka ndëru. Mësa ne që i ka bo? E ka shpruvu me gjuna dhe zbritje në tokë. Pasaj që i ka bo? E ka fetalaqa, në fund, e ka mësu e mu pëndu dhe prap e ka ngrit. Këto janë proceset njerëzit. Allahu njerë t'jep të mira, deri sa t'pjekësht nuk logaritë asë një gjuna. Kur t'pjekësht t'ka dhonë Allahu gjeli gjelalu dalim, aftësi mendore, aftësi intelektuale, aftësi shkollore, t'ka arsimua, t'ka shkollua, t'ka mësu, t'ka dhonë si, t'ka dhonë vesh, edhe kur t'pjekësht njerëzit thonë, e tash, shka t'bash, shkruat. Ama edhe pse t'shkruat, ka teube. Ka thonë për nga mberi së sellem, innel ashave shimel, le tërfa u aklameha, ato shka shkrujnë gjunahën për melaceve, gjash sahat nuk e shkrujnë gjunahën. Ti e bani gjuna, edhe e kini melacen nga ona e majtë, që duhet me e shkrujt gjunahën. Gjash orë prit mës me shkrujt. Le alle huje tup, ndoshta pendohet. Nëse pendohet, nuk e shkrujnë. Nëse e kryin, edhe pas gjash sahat dhe pritje, kutive wahide, nja e shkrujnë. Se ka thonë nja? Se vapët janë, të mirat janë, të shumë fishume. A ka ma mëshirë se kur të bëjsh gjuna, gjash orë mos me ta shkrujt. E ki bëha ta. Edhe kusht, mbrena gjash orëve, si të pëndosh, hiq nuk shkrujt. Kjo është begati e madhe. Andë dhe bënkaj me lëgjozije. E ka para prime nderë, e ka sprovu, po edhe sprovën e ka mësu qish me e te kalu, andë e ka thonë, në mes dini meteve, qa thot? Fe kenet il musibetu, elleti la hikathu, mahfufetun bi in amejnë. Musibetin që e ka dhon, i ka pas mrena dy nimeteve. Dije, nder, sprov, edhe pendim dhe ngritje. Prapë Allahu Gjelluala ka kri. Fetabe alej, ja ka pranu taubën. Innehu huve tawab rrahim. Allahu është tawab, pranu e spendimi dhe rrahim. I më shirë shumë zotë i unë Gjellë Gjellaluhu. Pasaj thot Ibn Qayyim al-Jawziyja dhe premsimeve të këtij ajeti është istikhrajuhu ta'ala ma kana kaminan fi nafsi aduhi iblis min al-kibr wal ma'siyah, dhe ajo çka Zoti Onjë Lewala ka nxjerr nga kjo ngjarje dhe do të vazhdojmë me shpjegime në ligjëratat e ardhme, e ka nxjerr kibrin dhe mendjemadhsinë dhe gjunoin e iblisit, dhe prej këtu ka filluar të bëj gjuna, dhe prej këtu ka filluar të bëj gjuna ndaj Zotit ton te bareke wa ta'ala. Dhe Ibn Qayyim al-Jawziyja sharon se si ka ndodh mallkimi i iblisit dhe cili ka qenë sebepi i mallkimit, na lutemi Zotin ton Xhelal Xhelaluhu që të na mëson emrat që ja ka mësuar Ademit alayhi salatu wassalam, na mëson librin e tij, na mëson sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Musibetat tona, provat tona, gjunat tona Allahu Xhelal Xhelaluhu na i përfshin me mëshirën e tina, në e përfshin me falin e tina, në mundësën Allahu Gjellë Gjellalu huë, më këthisi Ademi alaihi salatu e selam, e kulu qawli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, fa staghfiruhu, innahu ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.